I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 1 marca, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Polsce obchodzony jest dziś Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Niespokojnie na grecko-tureckiej granicy grecka policja użyła gazu łzawiącego przeciw uchodźcom. Włoski rząd chce zrekompensować straty przedsiębiorstwom, które poniosły największe straty z powodu epidemii koronawirusa. W chodzie żołnierzom i uczestnikom antykomunistycznego podziemia w całej Polsce obchodzony jest dziś Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Główne oficjalne obchody z udziałem najwyższych władz państwowych odbyły się w Warszawie. W całej Polsce organizowane są apele pamięci i składanie wieńców. W archikatedrze warszawskiej kardynał Kazimierz Nycz odprawia msze w intencji pomordowanych żołnierzy wyklętych. Na miejscu jest Mariusz Pieśniewski. W archikatedrze warszawskiej za pomordowanych przez komunistów żołnierzy wyklętych modlą się warszawiacy i inni uczestnicy uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W homilii metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz powiedział, że dziś modlimy się za tych, którzy za ojczyznę ginęli w miejscach dalekich od rodziny i dopiero po długim czasie odzyskiwali swoją pamięć. Dzień dzisiejszy w sposób szczególny chcemy włączyć i modlić się za wszystkich żołnierzy niezłomnych. Za tych wszystkich żołnierzy, którzy nie pogodzili się z pojałtańskim porządkiem, nie złożyli broni, chcieli suwerennej, wolnej Polski. I za tę wolną Polskę jako żołnierze niezłomni, wyklęci, oddawali życie. Kardynał Nycz przypomniał, że obchodzony od kilku lat Dzień Pamięci zbiega się z pierwszymi dniami Wielkiego Postu. Duchowny mówił, że dziś stawiamy sobie pytanie, skąd się wziął grzech, dlaczego żołnierze wyklęci zostali pomordowani. Kardynał podkreślił, że za tak strasznymi mordami kryje się ludzki grzech i szatan, który jest realną rzeczywistością. A w katedrze uczestnicy marszu Podziemna Akcja Armia Powraca złożyli przed ołtarzem fotografie zamordowanych żołnierzy wyklętych. O czym mówił Mariusz Pieśniewski. Portal polskieradio24.pl przygotował specjalny serwis tematyczny poświęcony antykomunistycznemu podziemiu żołnierzewyklęci.polskieradio.pl. Grecka policja użyła gazu łzawiącego przeciw imigrantom szturmującym granicę z Turcją w rejonie Evros. Imigranci obrzucili policjantów kamieniami. W ciągu ostatniej doby policjanci powstrzymali prawie 10 tysięcy uchodźców usiłujących dostać się na terytorium Grecji od strony Turcji. Aresztowano 73 osoby. To obywatele Afganistanu, Pakistanu i Somalii. Nowa fala imigrantów to efekt otwarcia przez Turcję granic dla tych, którzy chcą przedostać się do Europy. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan spełnił w ten sposób swoje groźby, które mają na celu wywarcie presji na Unię Europejską, by wsparła Turcję w Syrii. Według Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji wczoraj wieczorem na grecko-tureckiej granicy zgromadziło się około 13 tysięcy osób. Ateny zapowiadają, że zrobią wszystko, żeby chronić granicę. O 3 potwierdzonych przypadkach koronawirusa w Czechach poinformował minister zdrowia tego kraju. To pierwsze zakażenia patogenem w Czechach. Wszyscy zainfekowani przyjechali z Włoch. Dwie osoby leżą na oddziale chorób zakaźnych jednego ze szpitali w Pradze. Trzecia jest w szpitalu w Uściu nad Łabą. Pobrane od tych pacjentów próbki zostaną przebadane przez laboratorium w Berlinie. Włoski rząd chce przeznaczyć do 4 miliardów euro na różne formy pomocy ludziom i przedsiębiorstwom, które poniosły największe straty z powodu epidemii koronawirusa. Premier Giuseppe Conte ma nadzieję, że Unia Europejska wyrazi na to zgodę. Rząd, by przeznaczyć takie środki na pomoc, przekroczyłby unijne parametry wysokości zadłużenia i dopuszczalny limit deficytu budżetowego. Potrzebuje więc na to zgody Parlamentu i Unii Europejskiej. Dlatego premier Conte i minister finansów Roberto Gualtieri kładą nacisk na to, że epidemia koronawirusa stanowi sytuację wyjątkową, której można stawić czoło, stosując środki nadzwyczajne. Wsparcie dla postulatów włoskiego rządu zapowiedział już Paolo Gentiloni, były premier Włoch, a obecnie unijny komisarz do spraw gospodarki. Gospodarcze skutki epidemii dotknęły głównie Lombardię, Emilię-Romanię i Wenecję Euganeńską na północy, najbardziej rozwinięte przemysłowo regiony Włoch. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy pochmurno, miejscami spadnie deszcz, na obszarach podgórskich śnieg. Jutro możliwe większe przejaśnienia, ale może spaść deszcz. 6 stopni na wschodzie i północy, 10 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co musisz wiedzieć o koronawirusie? Nowy koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia. Jak zapobiegać zakażeniu? Często myj ręce, używając mydła i wody. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Uwaga, przedsiębiorcy i właściciele średnich firm. Od tego roku w waszych firmach obowiązują pracownicze plany kapitałowe. Powtarzam, od tego roku obowiązują pracownicze plany kapitałowe. To najlepsza chwila, aby je wdrożyć. Przyłącz się do PKO TFI. Oferujemy wsparcie we wdrożeniu i obsłudze PPK. Zaufało nam już ponad 2000 przedsiębiorców. Więcej informacji znajdziesz na stronie pkotfi.pl. PKO TFI z grupy PKO Banku Polskiego. Twój partner w pracowniczych planach kapitałowych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 17. Trzecia strona medalu. Trzecia strona medalu dziś w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Krzysztof Łoniewski. Halo. Mateusz Fusiarz. I Tomasz Gorazdowski. Dzień dobry, dobry wieczór. Dziś u nas będzie multidyscyplinarnie. Zaczniemy od mistrzostw Polski w lekkiej atletyce, a potem będzie o świecie Formuły 1, o DTM, czyli o marzeniach Roberta Kubicy i nie tylko. Formuły 1, każdy kierowca by się chciał ścigać. Porozmawiamy z tymi, którzy będą się ścigać za kierownicą Alfa Romeo. Wybiegniemy też w przyszłość, ale niedaleko i sprawdzimy, jak ma się Adam Kownacki przed kolejną swoją walką w wadze ciężkiej, a na horyzoncie tytuł mistrza świata. 15 lat kariery, które poświęciłem temu sportowi. Jest coraz bliżej, tak? Jeszcze krok po kroku. Mam nadzieję, że to osiągnę. Zobaczymy. Zajrzymy do Australii. Windsurferzy walczyli tam w mistrzostwach świata ze sobą, przeciwnikami i przyrodą. Jedynym problemem ostatnich tygodni jest jeden rekin. Jest to żarłacz biały. Jest on ponoć tak duży, że nie da rady go wytropić i złapać na przynęty. A tam opowiadają bajki. Byliśmy niedawno w Australii i właśnie im większy rekin, tym łatwiej go zobaczyć albo z helikoptera, albo z drona. Byłeś, a nie byliśmy. Zapowiemy najważniejszy mecz ligowy w piłkarskiej Europie. Kiedy Real gra z Barceloną, świat zwalnia i ogląda. Tylko czy faktycznie teraz klasyk wywołuje takie emocje jak kiedyś? Odpowiemy na to pytanie. Oni w El Clasico jeszcze nie wiedzą, że nadchodzą gwiazdy. Major League Soccer wystartowała z nowymi gwiazdami właśnie. Jeden z nich to Nicolas Słonina, ma 18 lat i jest obrońcą, a drugi to zaledwie 15-letni bramkarz Gabriel Słonina. Jak walczyć, proszę Państwa, to będą gwiazdy. Zajrzymy na Snowfest i na Bieg Piastów. Będzie też rozmowa z Elisabeth Revol, francuską himalaistką, która odwiedziła ostatnio Polskę. Naszymi gośćmi będą Luiza Złotkowska, nasza medalistka olimpijska, panczenistka, która właśnie zakończyła sportową karierę, i Marcin Morzonek, który wiele na to wskazuje, też zakończył grę w siatkówkę. Proszę z nami być w kontakcie. Proszę do nas pisać SMS-y 71-335. Co można jeszcze robić? Można do nas dzwonić. Telefonować. 22 i 7 trójek. Elżbieta Różycka czeka. Będzie jedna fajna nagroda, o której później. A teraz już najważniejsze informacje z kraju i ze świata. I jest tutaj właśnie po to Mateusz Fusiarz. Jedni się nimi emocjonują, inni traktują je jako skuteczny lek na bezsenność, ale co by nie mówić, skoki oglądać trzeba, a nasi skoczkowie po nieudanym, oględnie mówiąc, konkursie drużynowym mieli sobie dziś odbić w indywidualnym i już wiemy, że udało się to kiepsko. Po pierwszej serii najlepszy z Polaków Piotr Żyła był 9, a cała reszta niżej. Kończy się druga seria, ale bardzo nasi nie awansowali. Piotr Żyła znów skakał najlepiej, w 10 będzie na pewno w tej chwili na 4 pozycji. To teraz zajrzyjmy na boiska piłkarskie. Nie najlepiej dzieje się w Niemczech. Po wczorajszej aferze z transparentami i przerwanym meczem meczem Bayernu z Hoffenheim. Dziś mieliśmy powtórkę z rozrywki. Union zremisował 2-2 z Wolfsburgiem, a na trybunach znów pojawiły się obraźliwe hasła skierowane w stronę prezesa Hoffenheim i sędzia także przerywał spotkanie. Cała niemiecka piłka ma zatem problem, za to w Anglii tylko Liverpool ma kłopot, bo przegrał pierwszy mecz w sezonie i wiadomo, że nie będzie, tak jak Arsenal przed laty, niepokonany w Premier League. Ale mistrzostwo The Reds i tak zdobędą. W dzisiejszych meczach Tottenham przegrał 2-3 z Wolverhampton, a Everton 1-1 zremisował z Manchesterem United. Z kolei w finale Pucharu Ligi Angielskiej grają Manchester City i Aston Villa. Spotkanie właśnie się rozpoczyna. A o 21:00 przypominam mecz, o którym można powiedzieć El Clasico, ale już nie bardzo Grand Derby. Szczegóły później w trzeciej stronie medalu. I jeszcze Ekstraklasa. Za nami mecze piątkowe, sobotnie i dwa niedzielne i po kolei Raków 2-0 ograł Piasta, Jagiellonia 1-1 zremisowała z Lechem, Wisła Kraków 2-2 zremisowała z Wisłą Płock, Górnik Zabrze 3-1 ograł Pogoń, a Legia 2-1 pokonała Krakowi i umocniła się na fotelu lidera. Dziś z kolei Korona 1-2 przegrała z Lechią, a Arka 1-0 wygrała z UKS-em. W kolarstwie torowym Mateusz Rudyk zajął 4. miejsce w sprincie podczas Mistrzostw Świata na Velodromie w Berlinie. Szkoda, bo w zeszłym roku było 3. miejsce, a teraz tylko 4. Na koniec tenis. Jerzy Janowicz przegrał z Butyszem Ernestem Gulbisem 3-6, 4-6 w finale tenisowego Challengera na twardych kortach na hali we Francji. Czekamy na kolejne informacje. Mateusz będzie trzymał rękę na pulsie, a my trzymamy rękę na pulsie muzycznym. Będzie dzisiaj ostro, mocno i mam nadzieję w dość sportowym rytmie. 22:07 trójek, proszę dzwonić do nas, do Elżbiety Różyckiej, a my zaczynamy. Do you like the way it moves? Do you come alive when Dzień dobry, od razu wywołany przez panów redaktorów z trzeciej strony medalu, bo zapomnieli o jednym bardzo ważnym wydarzeniu w polskiej piłce ligowej. Osiągnęliśmy 30. miejsce w rankingu klubów w Europie. Brawo. Podziękowania dla prezesa Bońka, prezesa Mimockiego. Ja się nazywam Marcin Kowalski, jestem kibicem i gratuluję zmysłu biznesowego, bo sprzedają, że tak powiem, sam papierek bez cukierka. Podpisujemy się pod tymi gratulacjami. No, oburącz. Ale to dopiero to jest coś, sprzedawać właśnie, sprzedawać nic za coś. I to jest to już. Ciekawe, myślałem, że pan, jak długo się uda. Ja myślałem, że pan nawiązuje do dzisiejszego wyniku Puszczy Chrobrego, bo Puszcza przegrała z Chrobrym 1-3. Puszcza Niepołomice z Chrobrym Głogów. Tak. Doprecyzuj. Tak. Miasta, z których pochodzą te ekipy. No dobrze, teraz nie piłka i do tego nie ligowa, tylko boks i to taki z pierwszych stron gazet. Były mistrz Europy Fin Robert Hilarius będzie kolejną przeszkodą niepokonanego na zawodowych ringach, mieszkającego na stałe w Nowym Jorku Adama Kownackiego. To obecnie nasz najwyżej notowany pięściarz wagi ciężkiej. Obaj bokserzy w ringu na Brooklynie spotkają się w najbliższą sobotę. Z Adamem Kownackim rozmawiał nasz człowiek w Stanach Zjednoczonych, Jan Pachlowski. Adam Kownacki jest naszym gościem, gości w trzeciej stronie medalu w radiowej trójce. Adam uśmiechnięty, wyluzowany. Rozumiem, że nie boisz się swojego najbliższego przeciwnika. Nie, obóz idzie zgodnie z planem, jestem dobrze przygotowany, więc żeby odpukać się, jakieś kontuzje nie złapać i myślę, że będzie dobrze. Adam, długo czekałeś na to, aby poinformować, kto będzie oficjalnym twoim przeciwnikiem. Giełda nazwisk tych przeciwników była bardzo duża, ale nie mówiono o tym, że to właśnie Robert Helenius ostatecznie stanie z tobą do walki. Sam się dowiedziałem, był na mnie lekki szok, tak? Chciałem walczyć bardziej z Bryzylem, bo dużo się gada na internecie, jednak nie doszło do tego. No i trudno, tak? Helenius jest byłym mistrzem Europy, więc będzie duże wyzwanie, ale jestem na nie gotowy, tak? To będzie twoje kolejne przetarcie do tego, o czym mówisz. Mówisz to z dumą, my bardzo się cieszymy, że chcesz być polskim mistrzem świata wagi ciężkiej prestiżowej organizacji. No dokładnie, tak, dlatego dążę 15 lat kariery, które poświęciłem temu sportowi. Jest coraz bliżej, tak, jeszcze krok po kroku, mam nadzieję, że to osiągnę i że 2020 będzie tym rokiem. A wcześniej również podkreślałeś, że nie chcesz dużo walczyć. Są bokserzy, którzy toczą 4-5 pojedynków w roku. Ty twierdzisz, że 2 wystarczą. Tak, 2-3 myślę, że to jest wystarczająco. Obóz trwa 12 tygodni, 3 miesiące, tak? Ciężkiej pracy, sparingów 150 rund, więc to jest naprawdę duży wysiłek. Więc przerwa to jest potrzebna. Czujesz wsparcie od polskich kibiców? To podkreślamy, bo na twoich walkach na Tomasza Adamka czy wcześniej Andrzeja Gołoty, to Polacy dominowali w hali tu w Stanach Zjednoczonych. No dokładnie, coraz to widać, to rośnie, tak? Czuć to wsparcie Polonii. Naprawdę to daje no, dumę, tak? Że jednak Polacy idą tak za sobą i kibicują sobie nawzajem. Nie tak dawno zostałeś ojcem. Dziecko daje spać? No jest nieźle, wiadomo, jak to małe czasami płacze, ale no naprawdę daje więcej pewnej motywacji niż nie wspomnę nocy. Jesteś idolem swojej rodziny, pokazujesz, jak można zawojować bardzo trudny amerykański rynek, ale także jesteś idolem wielu milionów Polaków, którzy ściskają za ciebie kciuki. Nawiązałeś do Marcina Gortata, podobnie jak Marcin Gortat, oni zarywają noce w Polsce dla ciebie. No pewnie, oczywiście. Myślę, że to jest właśnie, no, rodzice mnie nauczyli, tak? Przyjechaliśmy tu, jak miałem 7 lat, też zaryzykowali wszystko, sobie wszystko na kartę, żeby dać lepsze życie mi i moim braciom. I od tego tak idę i się cieszę i pokazuję, że Polak potrafi i Polak może. Trzymamy kciuki za ciebie i co? No to na początku marca kolejny krok do tego, o czym ty marzysz, o czym my wszyscy, a ty dokonasz, tak? Mówimy oczywiście o tym mistrzostwie świata. Tak, dokładnie, ale 1-7 marca muszę tę walkę wygrać, jestem naprawdę dobrze przygotowany i nie mogę czekać. Dziękujemy, naszym gościem był Adam Kownacki. Dziękuję, pozdrawiam. No, będziemy trzymać kciuki i zobaczymy, jak ten... Z kim on tam będzie walczył? Z Hilariusem, z tym Finem. Zobaczymy rzeczywiście, jak wypadnie. Natomiast zastanawialiśmy się tutaj podczas tego wywiadu, czy gdyby doszło do starcia Adama Kownackiego z Antonem Joshuą, czy na przykład z Tysonem Furym, to czy nasz pięściarz miałby szansę? Co państwo na to? 22 i 7 trójek. My odpowiedź na razie znamy. Pali grunt, dziki wschód. Walcz wystarczy, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt, i możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz. Tak na raz, ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. Dwie minuty po 17, tu trzecia strona medalu. Chcemy być bardzo precyzyjni, więc mówimy na pierwszym miejscu w Lahti. Dzisiaj w tysięcznym konkursie w historii skoków narciarskich Karl Geiger. Można się było tego spodziewać. Najlepszy z Polaków na miejscu szóstym Piotr Żyła, 11 Dawid Kubacki i na 12 miejscu Kamil Stoch. W Premier League Everton od trzeciej minuty prowadzi na Goodison Park z Manchesterem United 1-0, ale teraz nie o piłce, a o królowej sportu. Halo Toruń, halo Rafał Bała, tam trwają Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. Co ciekawego wydarzyło się wczoraj? Zacznijmy od tego, Rafale. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, śpiewał przed chwilą Artur Rojek. No i tutaj spokój jest w Toruniu, bo niewielu kibiców na trybunach tej hali, która przecież pamięta to, co się wydarzyło tutaj 3 tygodnie temu. Armand Duplantis ustanowił rekord świata w skoku o tyczce 6 m 17 cm. Rozpoczyna się właśnie teraz konkurs tyczkarzy, ale jest tylko Paweł Wojciechowski, jest Robert Sobera. No to trudno się spodziewać wyników lepszych niż 5,5 metra. Ale o tym, co było wczoraj, bo wczoraj sporo emocji, mimo że jest też przecież mnóstwo nieobecnych w tych mistrzostwach Polski, to ostatnia impreza sezonu, nie ma halowych mistrzostw świata w Chinach, pamiętamy, odwołane z powodu koronawirusa, no i też nie ma wielu startujących gwiazd, ale jedną z takich gwiazd rośnie na pewno Norbert Kobielski. On wczoraj ustanowił rekord życiowy w skoku wzwyż, 2 metry 29 centymetrów, no to jest jedno, i że zdobył sporo punktów tym do tego rankingu olimpijskiego, ma szansę na kwalifikację na igrzyska w Tokio, ale drugie, że pokonał niebyle kogo, bo halowego mistrza Europy, czyli Sylwestra Bednarka. To mogło być rozczarowanie dla Bednarka, Adra Kobielskiego, na pewno kolejna motywacja do ciężkiej pracy. Posłuchajmy, co powiedział po konkursie. Wydaje mi się, że razem z Sylwkiem nie patrzymy na to pokonać Kobieckiego i pokonać Bednarka, tylko chcemy raczej stawiać sobie tą poprzeczkę jak najwyżej i oboje skakać jak najwyżej. W końcu razem mamy ten sam cel, chcemy jak najlepiej zaprezentować się jako polska reprezentacja na igrzyskach i skoczyć minimum na igrzyska, więc raczej w ten sposób to działa i to nas napędza. Ja wierzę trenerowi, ufam trenerowi i raczej trener zaraża mnie tym optymizmem do mojego skakania, bo to on widzi tutaj przyszłość i on widzi, że jestem w stanie skakać wysoko. Kolejna niesamowita historia w biegu na 1500 metrów, bo pamiętamy, że Sylwester Bednarek wracał po kontuzjach po około 5-6 latach niedawno. Natomiast Angelika Cichocka przez półtora roku no właściwie nie biegała. Kilka dni temu pobiegła w Glasgow na 1000 metrów, a teraz zaprezentowała się polskiej publiczności. To przecież mistrzyni Europy z 2016 roku z Amsterdamu na 1500 metrów i wczoraj na swoim koronnym dystansie też pobiegła, zwyciężyła zdecydowanie, ale miała pecha, bo nadepnęła na tą wewnętrzną stronę bieżni i została zdyskwalifikowana już kilka minut po przekroczeniu linii mety. Mimo wszystko była zadowolona z tego, że wróciła do rywalizacji, wróciła, znów poczuła tę atmosferę wielkiej lekkoatletyki. Posłuchajmy. Niekoniecznie o medal coś tutaj chodziło. Głównie chodziło o to, żebym w końcu mogła wystartować w Mistrzostwach Polski. Nie powiem, że się przebiec, bo też dzisiaj ten bieg troszkę mnie może nie kosztował, ale no musiałam dać z siebie więcej, bo ostatni tydzień przeleżałam w łóżku, dopadło mnie przeziębienie, więc proszę tutaj się ode mnie z daleka nie trzymać. Mam nadzieję, że to nie jest korona. Ale rzeczywiście, no było to dla mnie ważne. To jest krok milowy w mojej obecnej sytuacji i wydaje mi się, że też przełomowy w mojej karierze, bo przez te dwa lata też sporo się nauczyłam, sporo się wydarzyło i mimo, że nie było mnie na bieżni, ja cały czas pracowałam nad wieloma elementami swojego organizmu, swojej psychiki. Udało mi się wrócić. Wiele problemów zdrowotnych Angeliki Cichockiej, ale też problemy z trenerem. Pamiętamy, że ona do niedawna trenowała z Tomaszem Lewandowskim. Tutaj wielkie zamieszanie i Tomasz Lewandowski nie jest już jej trenerem. Natomiast inny Lewandowski, Jacek Lewandowski, wciąż od prawie 20 lat trenuje Marikę Popowicz-Drapałę i ona zdobyła, no który już swój tytuł mistrzowski w biegu na 60 metrów. To nie jest jakiś rewelacyjny wynik, 7,29 sekundy, ale oczywiście to dawałoby jej awans do tych halowych mistrzostw świata, których nie będzie w tym roku, przypomnijmy, bo one zostały odwołane. Marika Popowicz, mimo że ma już 32 lata, to biega wciąż niesamowicie i wciąż pokonuje swoje dużo, dużo młodsze koleżanki. Posłuchaj. Faktycznie moja droga do pewnych sukcesów nie jest usłana różami, bo nie dalej jak dwa dni temu płakałam mężowi, że ja po prostu nie dam rady, jestem zmęczona. I mój syn na przykład wczoraj nagle zachorował, ma gorączkę, nie spałam do trzeciej w nocy i po prostu no, nie powiem synowi, że mama ma Mistrzostwa Polski i nie zamknę się w drugim pokoju, jeżeli słyszę, że mnie woła. Więc naprawdę jak wiem po prostu, ile mnie to kosztuje i dlatego ta radość jest taka ekspresywna, to raz, a dwa, w tych decydujących momentach po prostu już naprawdę daję wszystkie pieniądze i staram się pokazać z jak najlepszej strony. Posłuchaliśmy, co było w Toruniu wczoraj, a co Rafał szykuje się nam dzisiaj? No dziś, jak już mówiłem, tyczka z Pawłem Wojciechowskim w roli głównej, to za kilka minut, także 60 metrów przez płotki. Damian Czykier, który biega przecież w tym sezonie znakomicie, ale wszyscy kibice czekają na finał 400 metrów kobiet. Tutaj Justyna Święty-Ersetic, która dzisiaj ustanowiła już rekord w eliminacjach na 200 metrów. Jest w niesamowitej formie, aż szkoda braku tych halowych mistrzostw świata. No i kopnięcie kulą Konrad Bukowiecki, Michał Karatyk tutaj w granicach 22 metrów, bo przecież tyle tutaj już Bukowiecki przed laty pchał w tej samej hali. Powinno się to rozstrzygać. Szkoda, że nie ma Kamili Ćwinko w skoku wzwyż, szkoda, że nie ma Piotra Liska w skoku o tyczce, ale to przy oni dbają o swoje zdrowie w perspektywie ewentualnych igrzysk olimpijskich. No i nie ma oczywiście Adama Krzota i Marcina Lewandowskiego. Na nich liczymy w sezonie Redeem. Oby ten sezon był rzeczywiście taki długi, bo już wiemy, że nie będzie meetingów diamentowej ligi. W Azji one zostały odwołane. No i ciągle tutaj wszyscy się zastanawiają i w Toruniu, ale także w ogóle w całym środowisku lekkoatletycznym, co z igrzyskami olimpijskimi, bo to jest bardzo ważna sprawa. Przecież te formy przygotowywali już od kilku lat. Dziękujemy bardzo. Z Torunia mówił Rafał Bała, a my sami chcielibyśmy wiedzieć, co z tym no, Tokio będzie. Wybieramy się, nie wiemy, czy się wybierzemy. Zresztą kto może wiedzieć, co się teraz wydarzy z koronawirusem. To co, zerkamy na to, co się wydarzy po Pearl Jam. Po Pearl Jam będziemy, mamy zaplanowaną rozmowę z Luizą Złotkowską, naszą panczenistką. Jeżeli tylko do nas dotrze, to ją tu powitamy i powspominamy jej bardzo udaną karierę. Confusion is too commotion. What the? Yeah. Numer telefonu do nas to 22 i 7 trójek. No ja dzwonię tutaj, bo słuchamy z mężem programu i mówią, żeby dzwonić, więc dzwonimy, tylko nie wiemy dokładnie co teraz. W sumie bardzo lubimy Adama Kownackiego i więcej uwag nie mamy. No i fantastycznie, prosimy do nas dzwonić. I co dalej? No dobre pytanie, no dzwonić dalej. Z pasjami słucham trójki, pierwszy raz mi się udało dodzwonić. Akurat do tematu sportowego, czy pan Kownacki ma jakieś szanse z Piórim albo z pierwszą trójką? Uważam, że żadnej. Po prostu braki techniczne dyskwalifikują go do tego, żeby zawalczył. No ale jak to w boksie bywa, drogi słuchaczu, czasami jest tak, że niekoniecznie ten lepiej przygotowany albo ten, który jest faworytem, wygrywa. Znamy takie przypadki, chociaż... No, chociaż częściej wygrywają faworyci. To prawda, z ust mi to wyjąłeś. A teraz zmieniamy dyscyplinę. Zmieniamy dyscyplinę i będziemy rozmawiali z Luizą Złotkowską, naszą świetną panczenistką, dwukrotną medalistką Igrzysk Olimpijskich, która postanowiła zakończyć karierę i która miała być dzisiaj naszym gościem w studiu, ale jest tylko gościem telefonicznym, więc Luiza, wytłumacz się, dlaczego nie macie przy Myśliwieckiej. Witam Państwa serdecznie. No, tak to bywa, że jak człowiek zapracowany w tygodniu, to weekendy chce mieć wolne. I jakoś tak mi się utrwaliło, że my mamy się spotkać jednak w tym tygodniu, takim poniedziałek, piątek. No, a dzisiaj jednak spędzam czas leniwie w domu. Mętne tłumaczenia, ważne, że nie zapomniałaś o Igrzyskach Olimpijskich, na przykład tych w Vancouver. Ale zanim do nich dojdziemy, to powspominajmy te czasy jeszcze bardziej zaszłe i nie byłoby twoich dwóch medali olimpijskich, gdyby nie to, że mogłaś podróżować autokarem z Milanówka do Warszawy jako dziecko. No tak było. Ja muszę przyznać się szczerze, że gdy pierwszy raz zaproponował mi mój ówczesny nauczyciel WF-u wyjazd na warszawskie stegny i trening na panczenach, to nie do końca wiedziałam, czym są panczeny. Dowiedziałam się w autokarze właśnie, gdy wręczył mi te łyżwy do ręki. No i wtedy zauważyłam, że są zdecydowanie inne niż te klasyczne figurówki, na których jeździłam do tej pory. I w zupełności masz rację, że tak naprawdę to te wyjazdy autokarem były na początku najbardziej atrakcyjną częścią całego procesu treningowego. No a potem była Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem, ale chyba, ponieważ czasu za dużo nie mamy, przeskoczymy już do tego brązowego medalu w drużynie w Igrzyskach w Vancouver. Po pierwsze, to cudem się tam dostałyście, prawda? Tak, byłyśmy o włos od przegrania kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie, bo walczyłyśmy wtedy z Chinkami. No, szczęśliwie wszystko się udało i pojechałyśmy do Vancouver jako ta najsłabsza drużyna. A potem był wyścig o najlepszą czwórkę z dużo lepszymi wówczas Rosjankami. Teoretycznie lepszymi. Tak, no teraz przez ostatnie dni właśnie zdarzyło mi się kilka razy oglądać te wyścigi ponownie i naprawdę no, niesamowita historia, że my wtedy taka młoda drużyna, jeszcze niedoświadczona, wybrałyśmy z taką zwierzką potęgą jak Rosja. Koniecznie wspomnij o trenerce, o Ewie Białkowskiej, bo bez niej pewnie tych sukcesów by nie było, prawda? Absolutnie. Ja w ogóle w swojej karierze myślę, że mogę wymienić taką wielką czwórkę trenerów. To jest Krzysztof Filipiak, mój pierwszy trener, Ewa Białkowska, która w zasadzie utworzyła kadrę narodową kobiet, bo w ogóle kadry kobiet nie było i ona wzięła po prostu wybrała kilka takich najlepszych wówczas dziewczyn i stworzyła kadrę kobiet. Później był wcześniej w zasadzie Marek Pan trener ze szkoły sportowej, no i Witek Mazur, z którym trenowałam przez ostatnie 6 lat mojej kariery. Tak, naprawdę zawdzięczam im dużo i myślę, że miałam szczęście i trafiłam na fajnych trenerów. To jeszcze Soczi i srebrny medal, który tam wywalczyłyście w drużynie i znów musiałyście pokonać Rosjanki, tym razem w półfinale, a wasze zmagania z trybun śledził Władimir Putin. Tak, to był najtrudniejszy wyścig w moim życiu. Po prostu nogi trzęsły mi się potwornie. Dlatego, że Władimir był na trybunach?

Sport i muzyka to połączenie, które bardzo lubimy. Dziś nad ranem zakończył się trwający 2 dni Snowfest. To impreza, podczas której uczestnicy bawią się do muzyki elektronicznej, hip-hopowej oraz mogą oglądać zawody narciarskie i snowboardowe. To wszystko odbywało się w Szczyrku, a tam był Jan Kałucki. Takie brzmienia opanowały Szczyrk od piątku. Do Szczyrku przyjechała czołówka sceny elektronicznej i hip-hopowej. To nie dla mnie jest rajd z tyłu, to nie dla mnie. Popieram bardzo, fajnie, że coś tu się dzieje w Szczyrku i mega dobry klimat w zimie. Ja tutaj jestem drugi raz, w zeszłym roku też byłam. No i czekamy tutaj na koncert Sokoła i Solara. Jest super, impreza jest mega. Dużo rzeczy wygraliśmy, a teraz wywiad do trójki wygrywamy. Przyjemnie, są koncerty, potem impreza. Bardzo fajnie, jak co roku. W tamtym roku nie byłem, bo były inne przeszkody. 2 lata temu byłem, więc bardzo fajnie, że ktoś organizuje taką cykliczną imprezę w Polsce. Wszyscy się uśmiechają, naprawdę. Pozytywna atmosfera i wszyscy są jakoś tak pozytywnie nastawieni, widzę. Zabawa trwała do białego rana, ale tuż obok głównej sceny na przerobionej skoczni odbyły się zawody snowboardowe i narciarskie. Zawodnicy zaczynali swój przejazd na zeskoku, następnie wskakiwali na specjalne rurki i poręcze oraz wykonywali ewolucję na rampie. Kiedy słyszę się to pierwszy raz, może się wydawać, że to nie jest do końca poważny sport. Z drugiej strony, kto by jeszcze kilka lat temu pomyślał, że jazda na deskorolce będzie na Igrzyskach Olimpijskich. Może więc warto się bliżej przyjrzeć innym dyscypliną miejskim i freestyle'owym, które, i o tym też trzeba pamiętać, zawsze szły w parze ze wspomnianą wcześniej muzyką. Za konstrukcję, gdzie były wykonywane ewolucje, odpowiadał Daniel Pulit. Co ciekawe, wcześniej był zaangażowany w podobne konstrukcje, między innymi podczas Igrzysk Sportów Ekstremalnych. W tym roku na skoczni w Szczyrku zawodnicy prezentowali triki na przyrządach, które kojarzą się z wielkomiejskim krajobrazem. Chcieliśmy zrobić coś unikalnego i wprowadzić miejski charakter na skocznię narciarską. Rampa ma 2,5 metra wysokości. W zasadzie jest to taki kwater połączony z wallride'em. Oczywiście nazwy są zaczerpnięte z angielskiego i zakorzeniły się w snowboardingu. Dlatego stosuję te nazwy, ale jest to taka półokrągła rampa, z której można wybić się do góry i ześliznąć. Pytanie brzmi, kto tu wygrywa, jak to wszystko jest oceniane? Opowie sędzia Jacek Milas. Zawodnicy jeżdżą po tych poręczach, wykonują różnego rodzaju triki, ewolucje. Co jest oceniane? Będzie to formuła tak zwany jam session, czyli oni będą jeździć tyle, ile im się uda. I my patrzymy na trudność trików, czy robią trudne triki. Patrzymy także na różnorodność, patrzymy także na kreatywność. To jest właśnie freestyle, czyli styl dowolny, nie mają żadnych ograniczeń. My nie wiemy, co oni będą robić. Oni w zasadzie mogą zrobić cokolwiek im wyobraźnia podpowie. Oczywiście to, co potrafią wykonać. Skoro już wszystko zostało wyjaśnione, to przejdźmy do zawodników. Wśród kobiet najlepszą snowboardzistką była 17-letnia Martyna Maciejewska. Warto zapamiętać to nazwisko. W tym sezonie Polka już 4 razy stanęła na podium Pucharu Europy. Trochę w momencie, jak jeździsz godzinę i tak jesteś wkręcony w to, to trochę jesteś poza tym światem, co jest aktualnie. Jeżdżę na snowboardzie od 8 lat. Trzeba mieć czucie tej prędkości, w szczególności na skocznie, to zawsze jest takie niepewne i trzeba po prostu się przyzwyczaić do tego. Wszystko jest dla ludzi, można przyciągnąć nowe osoby do snowboardingu. Organizatorzy się starają, żeby nam było komfortowo, więc bardzo przyjmuję to pozytywnie. Wśród mężczyzn najlepszy był Piotr Tokarczyk, mistrz Polski i tu mała ciekawostka, jedyny zawodnik w naszym kraju, któremu udało się zrobić rotację o 1440 stopni, czyli wykonał 4 obroty. W piątek nie było warunków do takich ewolucji, ale Tokarczyk i tak był bardzo zadowolony. To dla mnie gruba niespodzianka. Moja konkurencja kategoria to Big Air, a dwa, to jest mój 5. raz na snowboardzie w tym sezonie. Jestem mega szczęśliwy. 2 lata temu też tu wygrałem, więc super jestem zajarany. Pierwsze moje zwycięstwo w tym sezonie. W szoku, jestem ogromnym w szoku, no bo nie sądziłem, bo nie liczyłem jadąc tu, że w ogóle coś będzie, bo najśmieszniejsze co jest. Ja rano wstałem z ogromną gorączką, jestem ledwo żywy. Fajne to, że nadal coś znaczy w tym środowisku, nie jeżdżąc od marca, nie trenując w ogóle. A w konkurencji narciarzy wygrał Michał Kulpa. Generalnie to w ogóle go nie kontrolowałem, ale potem wpadło flow, więc to jest świetna inicjatywa, aczkolwiek niestety zimy u nas są coraz gorsze. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku będzie lepsza zima, festiwal jest świetny. No naprawdę to jest piękny pomysł, bo muszę słuchać sobie muzyczki, pojeździć na nartach i jeszcze słuchać muzykę wszędzie, więc jest vibe'ik. I to był nasz meldunek ze Snowfestu. Jeżeli chodzi o PKO piłkarską ekstraklasę, to w meczu w Lubinie Zagłębie remisuje 0-0 w 18 minucie ze Śląskiem. Na Snowfeście brzmiały rytmy hip-hopowe, to teraz dobrego hip-hopu posłuchamy. ¶¶

Nie, w tej chwili mogę spokojnie powiedzieć, że na pewno nie było takiej możliwości. Wywiady, o których wspominasz, one były przeprowadzone w momencie, kiedy byłam pod wpływem emocji, kiedy byłam cały czas w szoku. Próbowałam w którąś stronę zepchnąć odpowiedzialność, natomiast to my byliśmy, obydwoje, Tomek i ja byliśmy odpowiedzialni za to, co się stało i nikt inny. I w tym momencie z pełnym przekonaniem mówię, że nie dałoby się uratować Tomka przy jakiejkolwiek innej akcji ratunkowej. W książce pisała pani sporo o poczuciu winy. Czy z tym poczuciem winy w końcu poradziła sobie pani? No, moi, j'ai eu énormément en fait de culpabilité pendant un an et demi. To poczucie winy było wszechobecne przez jakiś rok, półtora roku po tragedii, natomiast zadawałam sobie dużo pytań, gdybałam cały czas, zadawałam sobie pytanie, co by się wydarzyło, gdyby to, gdyby tamto, więc przeanalizowałam różne możliwości, natomiast w pewnym momencie po prostu przewartościowałam system wartości, przewartościowałam wszystko, także udałam się na terapię, przeszłam wiele terapii, byłam także w górach w ciągu ostatniego roku i dzięki temu zdystansowałam się od tego poczucia winy. No i w końcu po tym dramatycznym zejściu przyszedł ratunek. Czy kiedy zobaczyła pani Adama i Denisa, którzy z tym ratunkiem przyszli, wytworzyła się między wami jakaś specjalna więź? En fait, moi, c'était déjà de nuit. Je pense que c'était 1h du matin, donc je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait personne sur la montagne. Tak naprawdę to ja nie miałam jakichś takich konkretnych oczekiwań, że akurat to będzie taki, a nie inny rodzaj pomocy. Poza tym w momencie, kiedy ja zobaczyłam ich czołówki, to była pierwsza godzina nad ranem, ja już spędziłam dwie noce schodząc, więc przede wszystkim byłam zaskoczona. Dla mnie po prostu to był cud. Ja w tym momencie myślałam, oczywiście miałam nadzieję, czekałam na pomoc, natomiast w tym momencie, kiedy oni się pojawili, ja myślałam, że ja jestem całkowicie sama na tej górze, więc dla mnie to był olbrzymi cud i oczywiście pomiędzy nami, pomiędzy mną a tą dwójką zawiązała się niesamowita więź i tak jesteśmy cały czas w kontakcie, przyjaźnimy się. Pour retranscrire en fait ce type d'émotion, parce que je pense qu'on les vit qu'une fois dans sa vie, quoi. Mamy dla Państwa wyjątkową książkę. To właśnie książka Elizabeth Terwol, Przeżyć, moja tragedia na Nanga Parbat. Książka wyjątkowa, bo z autografem autorki. Czekamy na Państwa telefony. 22 i 7 trójek. Do kogo ta książka ma pojechać? Bieg Piastów w Trójce. Na emocje sportowe zaprasza sponsor programu, marka Brubeck. Oficjalny partner techniczny Biegu Piastów. Za nami 44. Bieg Piastów. Festiwal narciarstwa biegowego w Jakuszycach trwał przez tydzień. W tym czasie przewinęło się przez trasy na różnych dystansach prawie 7 tysięcy zawodników. Główny dystans wygrał Dominik Bury. Polak wrócił więc na tron króla biegówek, który po 2012 roku po zwycięstwie Mariusza Michałka zdominowali przede wszystkim Czesi. Bieg Piastów to przede wszystkim zwykli narciarze, zwykli, ale niezwyczajni. Tu się nie drepczę, tu trzeba biec. Robię to 20 kilka lat. Robię w lecie, robię w zimie, czemu nie robić, nie? Nie, fajny sport, wszechstronny. Nic lepiej nie pomoże gościowi, któremu siedzi cały czas przy biurku na życie, żeby się trochę poruszać. Jak robi to z rodziną, jeszcze się robi, to fajnie. Nie wszyscy są tutaj dla ścigania, ale też dla tej przyjemności. Temu, że na rolkach jeżdżę i mnóstwo kilometrów, to mi pomaga tą łyżwą jakoś przeżyć dystans 30 kilometrów w wieku 64 lat. No daj Boziu nam śniegu wszędzie w Polsce, nie tylko w Jakuszycach na przykład w tym rejonie. Chciałbym również w Wiśle biegać w cyrku, ale tam nie zawsze jest śnieg, niestety. Jakuszyce są cudowne. Piękne, każdemu polecam, rewelacyjne Jakuszyce i dzięki za pana Julka Gozdowskiego w ogóle przedsięwzięcie, które cały czas uważam do końca życia, nie wiem kogo, będzie jeszcze długo, długo funkcjonować. Jak jest śnieg i jest biało, to już nic więcej tak naprawdę nie trzeba do udanej imprezy. Bardzo fajna rywalizacja, bardzo zacięta rywalizacja, mnóstwo dobrych wyników, mnóstwo dobrych zawodników. I kolejne pokolenia zawodników szykują się już do startu. Już bym mogła powiedzieć tak naprawdę. Właśnie. Może w następnym roku pobiegnę. Ograsz mamę. Nikt by się nie gniewał, nie? Nikt, oczywiście, że nie. Relacje z biegu Piastów przygotował Piotr Słowiński z Polskiego Radia Wrocław. Na emocje sportowe zaprosił sponsor programu, marka Brubeck. Oficjalny partner techniczny biegu Piastów. Za 4 minuty godzina 18. Dobre informacje